Przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 11 września, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Seria politycznych konsultacji po incydencie z rosyjskimi dronami w Polsce. NATO i Unia potępiają atak. Kilka europejskich krajów, w tym Ukraina, obiecują wojskowe wsparcie. Sąd utrzymał w mocy wyrok dla byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony prezydent, premier oraz szefowie MONU i MSZ rozmawiali ze światowymi liderami. Prezydent Karol Nawrocki kontaktował się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Szef rządu z kolei rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Francji, premierami Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii, kanclerzem Niemiec, a także z sekretarzem generalnym NATO. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą, napisał po rozmowie z Donaldem Trumpem prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk napisał z kolei, tu cytat, przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycję konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju. Koniec cytatu. Ponadto na antenie TVN24 wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że od ministra obrony Szwecji otrzymał informację o pilnym wysłaniu do Polski m.in. środków obrony przeciwlotniczej i samolotów. Wszyscy sojusznicy są gotowi udzielać wsparcia i składają konkretne deklaracje, zapewnił szef MON. Przemysław Lis, Polskie Radio. Czechy zdecydowały, że w ciągu kilku dni wyślą do Polski 3 wojskowe śmigłowce. Europejscy przywódcy solidaryzują się z Polską. Donald Trump zachowuje wstrzemięźliwość, a Rosja zaprzecza, jakoby to jej bezzałogowce wleciały do Polski. Niemcy, Francja, Holandia, Wielka Brytania, Czechy i państwa bałtyckie oceniają wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski jako zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiada, że sojusz jest gotów wspólnie bronić każdego kawałka terytorium państw członkowskich. Gotowość podzielenia się informacjami mogącymi pomóc w budowie jeszcze lepszego systemu ostrzegania zadeklarował Polsce prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wstrzemięźliwość w ocenie sytuacji zachowuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie potępił Rosji za jej działania hybrydowe wobec Polski, ani nie wyraził solidarności z Warszawą. Natomiast Rosja zaprzecza, jakoby to jej drony naruszyły polską granicę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poprzedniej nocy naliczono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. MSWiA poinformowało, że do wczorajszego wieczora znaleziono szczątki 16 maszyn. Dotąd nie było tak zdecydowanych działań Polski, a to najlepsze, co mogliśmy zrobić, ocenia generał Stanisław Koziej. Poprzednie te reakcje nie były w pełni właściwe, albo nie wykryliśmy, albo nie zastrzeliwaliśmy, nie wiedzieliśmy, co z tym robić. Teraz mieliśmy do czynienia z prawidłowym, moim zdaniem, zareagowaniem systemu obrony powietrznej. W opinii majora rezerwy Michała Fischera naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony to zamierzony atak na Polskę. Były pilot wojskowy mówi, że celem akcji jest zastraszenie polskiego społeczeństwa oraz ograniczenie pomocy wojskowej Ukrainie. To prawda, Polska jako taka wojsk do Ukrainy nie wysyła, ale bierze udział w całej operacji koalicji chętnych, stanowiąc hub logistyczny, całe wsparcie, łączność, transport, przewóz i tak dalej. Major Fischer podkreślił, że pomoc Ukrainie jest w interesie Polski. Kolejne informacje w serwisie. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem, który mrozi ceny energii do końca roku. Wprowadza też bon ciepłowniczy dla osób o najniższych dochodach. Minister energii Miłosz Motyka mówił podczas pierwszego czytania projektu, że rząd postanowił jeszcze przyjrzeć się taryfie, uwzględniając ceny rynkowe. Wszystko na to wskazuje. Ta rekalkulacja doprowadzi do tego, że ta cena z taryfy na ostatni kwartał będzie niższa o kilka procent niż ta, z którą mamy do czynienia w pierwszych 3 kwartałach. Ale mimo to nie jest to cena, która mogłaby doprowadzić do tego, że nie doszłoby do wzrostu wyższej inflacji i po prostu narażenia na szwank budżetów polskich rodzin. Dlatego zdecydowaliśmy się o przedłużeniu tego wsparcia. Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Były minister zdrowia w rządzie PiS-u Adam Niedzielski prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych. 2 lata temu w mediach społecznościowych napisał, jakie leki przepisał sobie występujący w telewizji lekarz. Sędzia Iwona Konopka powiedziała, że sąd odwoławczy w pełni podzielił argumenty niższej instancji, która uznała, że Adam Niedzielski umyślnie naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. Treść tego wpisu jasno odnosiła się nie tylko do danych osobowych oskarżyciela posiłkowego, ale kwestii wypisania przez niego leku z konkretnej grupy leków przeciwbólowych i psychotropowych. Sąd utrzymał w mocy wyrok 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata dla byłego ministra. Adwokat Adama Niedzielskiego poinformował, że nie wie jeszcze, czy wystąpi do Sądu Najwyższego o kasację. Klimat. Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Częstochowie umiarkowana. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W przeważającej części kraju utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada i będzie dziś padać. Deszczowe chmurzysko napłynęło do Polski w nocy od południowego zachodu. Już teraz pada lub leje nawet, niemal w całym kraju. Po południu deszcz tylko we wschodniej połowie Polski. Możliwe są także burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie i Suwalszczyźnie, ale i tam na północnym wschodzie po przejściu deszczowego frontu temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Spokojniejsza noc za nami, to będzie także spokojniejszy poranek. Mam nadzieję, że spędzimy ten czwartkowy poranek wspólnie. Przy Myśliwieckiej na stanowiskach Ola Dobieszewska, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziś 254 dzień roku, słońce wzeszło ledwo co, zajdzie tuż po 19, a imieniny obchodzą Dagna, Felix, Hiacynt, Jacek, Jan, Panfucy, Piotr i Prot. Wszystkiego naj. Urodziny obchodzi dziś za to grupa Ladypunk. 11 września 1981 roku. To wtedy założony został zespół Lady Punk, czyli dokładnie 44 lata temu. A imię jego będzie 44. Zapraszamy do Trójki. A imię jego będzie 22 i 7 trójek. Zapraszamy Państwa od samego rana do rozmów, do uczestniczenia w ZD3. Nie trzeba czekać na mniejszą grę. Będziemy wdzięczni za informacje chociażby z południa kraju. W nocy podobno lało. Czy jest tam bezpiecznie, czy jest spokojnie? O takich uspokajających wiadomości bardzo nam ostatnio potrzeba. A mamy przecież wciąż w pamięci zeszłoroczną powódź. Jutro rocznica. 22 i 7 trójek, chociażby w tym pogodowym temacie. Ale w porannej audycji będzie też o reakcjach świata na wczorajszą noc i wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę. O co najmniej zaskakującej, a może i szokującej informacji o pomocy ze strony Białorusi i o szkolnych legitymacjach, które są potrzebne nawet wtedy, gdy jeszcze ich nie ma. No, jak weźmiesz bilet ze zniżką szkolną, to wtedy musisz pokazać legitymację. Teraz mi się zdarzyło, że musiałam ściągnąć jeszcze raz aplikację i pan musiał wrócić do mnie. Ale nie odpuścił. Nie, nigdy. Nie ma takich szans. Powiemy dziś także o flotylli z pomocą dla mieszkańców Strefy Gazy, która to flotylla znów została ostrzelana. Połączymy się z Polakiem biorącym udział w tej misji. To wszystko i więcej w porannym. Zapraszamy do Trójki do 9:00. Dzień dobry. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man. The same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy. To Olivia Dini, Man I Need w porannej audycji na zegarach 6:14. Co jest z Rosją, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną dronami? No to ruszamy, napisał Donald Trump w serwisie Truth Social. Chociaż z tłumaczeniem jego wpisu jest pewien problem, bo trudno zrozumieć, o co prezydentowi Trumpowi chodzi, nawet jeśli przeczyta się oryginalny wpis po angielsku. Marek Wałkuski jest z nami prosto z Waszyngtonu. Witaj, Marku. Witam. Moim zdaniem tłumaczenie no to ruszamy jest nietrafione zupełnie, dlatego że no tutaj jest moim zdaniem sarkazm Trumpa i to here we go znaczy bardziej no to mamy, no proszę. To jest coś takiego z sugestią taką, że no przestrzegałem przed tym, co może się wydarzyć. Ja to bym tak interpretował ten wpis Trumpa, aczkolwiek rzeczywiście on jest, daje pole do interpretacji, jest w stylu Trumpa, ale jest przede wszystkim dziwaczny. 15 godzin zabrało Donaldowi Trumpowi w jakikolwiek sposób skomentowanie tego, co się wydarzyło w Polsce, czyli naruszenia poważnego polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Nie dość, że 15 godzin, no to jeszcze w taki sposób. Zresztą dzień wcześniej Trump, kiedy już te drony nad Polskę leciały, już były nad Polską, kiedy już były zestrzeliwane, Trump był w restauracji razem ze swoim sekretarzem stanu i sekretarzem obrony niedaleko Białego Domu. Marco Rubio, czyli sekretarz stanu, twierdzi, że został poinformowany o tym, co dzieje się w Polsce. Trump nie skomentował tego w żaden sposób. Biały Dom nie skomentował, Departament Stanu nie skomentował, Pentagon nie skomentował, dlatego że wszyscy czekali, co powie Trump. No a Trump powiedział, co powiedział. Ani słowa potępienia, ani słowa solidarności z Polską, ani słowa zapewnienia, że Stany Zjednoczone będą z Polską stały ramię w ramię. Była rozmowa telefoniczna z prezydentem Nawrockim. Nie wiemy, ile trwała ten komunikat, który wydała polska kancelaria prezydenta. Jest też dziwaczny, dlatego że jedyne, co tam takiego budującego czy ważnego padło, to, że potwierdzono sojusz polsko-amerykański czy zobowiązania sojusznicze. A to brzmi jak bardzo dyplomatyczne słowa. Jak rozumiem, Donald Trump w żaden sposób się nie odniósł do tej rozmowy później, choć wiemy, absolutnie Marku, że nie. Wydarzenia w Stanach przykryły zupełnie temat dronów w Polsce. Tak. I tutaj Donald Trump nie czekał z reakcją 15 godzin, bo natychmiast komentował. Oczywiście to jest bardzo ważne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Morderstwo, zastrzelenie prawicowego, konserwatywnego aktywisty, influencera Charlie'ego Kirka, który jest jednym z tych przedstawicieli ruchu MAGA. Donald Trump jemu zawdzięcza, może nie jemu zwycięstwo w tych wyborach, ale część zasług za zmotywowanie młodych mężczyzn i młodych wyborców do głosowania na Trumpa w ubiegłorocznych wyborach, to między innymi zasługa Kirka, bardzo kontrowersyjnego zresztą aktywistę, influencera. No ale okoliczności tego zdarzenia, to znaczy fakt, że do tego zabójstwa doszło na uniwersytecie podczas otwartego spotkania ze studentami, że morderca, zabójca strzelał najprawdopodobniej z dachu i był snajperem, że nie schwytano sprawcy, schwytano jakiegoś mężczyznę, który potem okazał się Bogu ducha winny. Donald Trump oczywiście wykorzystuje to politycznie. Miał takie przemówienie do Amerykanów, które podsyca, zamiast tonować napięcia polityczne, to jeszcze bardziej podsyca. Więc tym żyje Ameryka. No i temat rosyjskich dronów nad Polską właściwie w ogóle w amerykańskich mediach już w tej chwili nie istnieje, ale nawet wtedy, kiedy istniał, no to mieliśmy ogromny kontrast pomiędzy tym, co mówią niektórzy amerykańscy politycy, którzy mówili, że dość, że trzeba wreszcie zaostrzyć sankcje wobec Rosji, że trzeba zacząć zbroić Ukrainę, że to jest prowokacja Putina, że to jest skutek tej miękkiej polityki Trumpa wobec Putina. Te głosy płynęły z kongresu od amerykańskich polityków, natomiast z Białego Domu płynęło milczenie i brak reakcji, i z takim brakiem reakcji Donald Trump nas niestety i Polskę pozostawił. To Marku, powiedz na koniec naszego dzisiejszego spotkania, połączenia, czy dziś możemy spodziewać się jakichś słów Donalda Trumpa, czy są jakieś zaplanowane spotkania z mediami, podczas których ty lub twoi koledzy mogliby zadać pytanie jednak o te drony nad Polską? Ja akurat nie, bo nie będę w polu. Jest przewidziane wystąpienie prezydenta w Pentagonie, który ostatnio przemianował z Departamentu Obrony na Departament Wojny. Jedzie na mecz bejsbola, leci na mecz bejsbola, więc być może będzie odpowiadał na pytania, natomiast ja bym nie spodziewał się, jeżeli do tej pory nie padło żadne wyraźne potępienie Putina, nie padły żadne mocne słowa ze strony amerykańskiego prezydenta, no to ja już bym się takich mocnych słów nie spodziewał. Zresztą kiedyś to było tak, że Departament Stanu zabierał głos, Pentagon zabierał głos, to był mocny głos Waszyngtonu, natomiast w tej chwili te wszystkie urzędy, które odpowiadają za amerykańską politykę obronną czy zagraniczną, oni czekają na to, co powie Trump, a ponieważ Trump powiedział to, co powie powiedział, no to także cały aparat amerykańskiego państwa, poza wypowiedzią amerykańskiego ambasadora przy NATO, no to cała reszta praktycznie nie skomentowała tego, co się w Polsce wydarzyło. A przypominamy, że Donald Trump wpisem w portalu Truth Social raczej zagmatwał całą sytuację, nie wyjaśnił dokładnie, o co mu chodzi. Marek Wałkuski, prosto z Waszyngtonu. Marku, bardzo dziękuję. Tak jakby nic nie chciał powiedzieć, no i nic nie powiedział. I nic nie powiedział. Dziękujemy. Spoglądam na mapę pogodową, na mapę opadów deszczu i ta sugeruje, że to była ulewna noc, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, na południowym zachodzie kraju. Jeśli mają Państwo dla nas jakieś informacje i mogą nas chociażby uspokoić, czy sytuacja jest bezpieczna, to prosimy o takie informacje. 2 2 7 3. Głębokie mam w pamięci rysy, świetliste padam znów z nóg. Zrób sam każdy wzrok. w tym czuciu. Autopromocja. Chcę przywołać naszą przeszłość. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Wspomnienia chorej na serce poetki, pisane sercem pod koniec jej życia, czyta Anna Cieślak. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Pamiętaj o mnie dobrze? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ostatnia szansa na ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Piekarnik parowy Samsung Dual Cook. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2649 zł. Teraz za 2399. Taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co pani promocka serwuje na obiad? Gorące promocje z Auchan! Bo teraz karkówka w przyprawach 33% taniej, tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 29,99. A kawa ziarnista Jakobs, wybrane rodzaje, 16% taniej, tylko 62,98 za opakowanie 1 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 74,98. Promocja 11-17 września. Auchan! Co zaplanuje, to kupuje! Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung, trzeci kosz na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1729 zł. Teraz za jedyne 1449. Z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:30. Czas na skrót serwisu. Krzysztof Zyblewski. Prezydent Ukrainy ostro skrytykował zachodnich i światowych przywódców za brak działań w związku z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że było już wystarczająco wiele oświadczeń, ale dotąd brakuje działań. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosjanie sprawdzają granice tego, co jest możliwe, testują reakcje i odnotowują działania NATO. Przed rosyjską dezinformacją, ostrzega minister cyfryzacji, zmasowana akcja propagandowa w internecie pojawiła się wczoraj między 2 w nocy a 8 rano, a przedstawiała nieprawdziwe informacje o rosyjskich dronach. Wicepremier Krzysztof Gawkowski przestrzega, by nie wierzyć w rosyjską propagandę, na przykład w to, że drony były ukraińskie. Specjalna debata na temat rosyjskich dronów w Polsce odbędzie się dziś w Parlamencie Europejskim. Wnioski o dopisanie tego punktu do programu sesji złożyli Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i Patryk Jaki z Prawa i Sprawiedliwości. Zaplanowano 3 rundy wystąpień przedstawicieli grup politycznych. Nie będzie rezolucji. Pełny serwis Trójki o 7. O pogodzie. Na południu 2 dwójki i 7 trójek. No jeśli chodzi o informacje pogodowe, to w Krakowie leje. To tak mogę wam powiedzieć, że no pogoda jest słaba, zachmurzenie jest całkowite i będzie chyba padało cały dzień. Akurat w Krakowie powinno się przejaśnić po południu i właśnie po południu powinno już nie lać w zachodniej połowie kraju. Na wschodzie będzie, bo rozległa deszczowa chmura przemieszcza się dziś przez polskie niebo od południowego zachodu w stronę północnego wschodu. poranna audycja z Państwa udziałem. Jeszcze raz, 2 2 7 3. Powinniśmy się nauczyć od Ukrainy zastrzeliwać te drony. To, co powiedział wczoraj prezydent Zełenski, tańszym systemem niż tym rakietowym samolotów, bo to jest droższe. W przyszłości pewnie tak, ale jeśli chodzi o wczorajsze wydarzenia, to odpowiem słowami szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły. On powiedział w TVN-ie: nie liczy się wartość rakiety, liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny. Użyjemy 100 razy droższej rakiety, jeśli uratujemy życie choć jednego Polaka. I ja panu, proszę pana, biję w dach. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted. Faithless i Dido w trójce One Step Too Far. Mamy 36 minut po godzinie 6 i w trójce informacja dla kierowców w Wielkopolsce. Od 6 obowiązuje nowa taryfa opłat na odcinku autostrady A2 między Koninem i Nowym Tomyślem. Kierowcy, rzecz jasna, skoro zmiana opłat, to płacą więcej. Za każde 50 km osobówki muszą zapłacić 37 zł, czyli o złotówkę więcej niż wcześniej. Zdaniem eksperta do spraw transportu doktora Jeremiego Rychlewskiego nie sprawi to, że kierowcy masowo zjadą na drogi alternatywne. I to się nazywa ekspertyza. Kiedy nauczyłem się grzechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Nie milkną echa po wtargnięciu rosyjskich dronów nad nasz kraj. W ciągu ostatnich kilku godzin dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że pomoc sojuszników to nie tylko deklaracje zawarte w dokumentach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też o tym, że Białoruś informowała Polskę o nadlatujących dronach. W studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jest informacja co najmniej zaskakująca nie tylko dla nas, także dla polskich wojskowych, jak się okazuje. Tak, tutaj może dokładny cytat z rozmowy w TVN24 szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły. To było dla mnie zaskakujące, że Białoruś, która eskaluje nam mocno sytuację na granicy lądowej, zdecydowała się na tego typu współpracę. No ta informacja już nie była tak bardzo zaskakująca od mniej więcej godziny 16, kiedy to szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi generał major Paweł Murawiejko powiedział o, uwaga, tutaj cytat białoruski, wzajemnej wymianie z Polską informacji dotyczących sytuacji w przestrzeni powietrznej. Część zabłudziwszych się bezpilotników było uniszczone siłami protiwpożarowymi. Część bezzałogowców, które zabłądziły, zostały zniszczone przez siły naszej republiki kanałami współpracy w okresie od godziny 23 9 września do godziny 4 rano 10 września. Nasze dyżurne służby wymieniały się informacjami o sytuacji w powietrzu ze służbami dyżurnymi Polski i Litwy. Tym samym informując o przybliżeniu się nierozpoznanych statków powietrznych do terytorium ich państw, pozwoliło to Polsce operatywnie zareagować, podrywając w powietrze dyżurne siły. Воздух своей дежурной силы. Oczywiście teraz nie możemy interpretować tego tak, że Białoruś jest naszym sojusznikiem, że to dobry sąsiad. No co to, to nie. Ja tutaj troszeczkę komentarza od autorskiego. Wiedzą państwo, że często jeździłem z programem Trzecim Polskiego Radia na granicę wschodnią oraz granicę z obwodem królewieckim. No i właśnie odwiedzając przejście w Bezledach, dowiedziałem się wtedy od służb granicznych, to było półtora roku temu, o tym, jak wyglądają rosyjskie działania na granicy, bo wiemy, że na granicy polsko-białoruskiej ciągle migranci są. dostarczani przez mińskie służby, a jak to wygląda na granicy polsko-rosyjskiej? Przez okres wtedy ostatnich 9 miesięcy 2023 roku granicę polsko-rosyjską przekroczył jeden obywatel, obywatel Turkmenistanu. Dopytałem się, no dobrze, a skąd polskie służby o tym wiedziały? Poinformowały nas służby rosyjskie. No, czyli na granicy ta sytuacja wygląda nieco inaczej. Dla nas zaskakujące absolutnie to, że Białorusini współpracowali tutaj z Polską, ale chyba trzeba analizować tę sytuację przez pryzmat tego, że Mińsk jest jednak aktorem w grze Kremla. I w całej tej akcji, kampanii, jednocześnie wysyłania dronów nad polskie niebo, a jednocześnie także dezinformacji, która pojawiła się na masową skalę w internecie, to chyba jest jedna całość. Jak najbardziej, tylko że w tym przypadku mi się tak wydaje, także eksperci tak mówią, że tej Białorusi w tym przypadku wierzyć nie można, tak samo jak nie można wierzyć Rosji, która no, teoretycznie na swojej granicy obwodów królewieckiego nie robi nic i wspiera Polskę. To są wcześniej zaplanowane działania, a my musimy na nie reagować w odpowiedni sposób. Powiedzmy jeszcze, Pawle, o zadeklarowanej pomocy sojuszniczej. Dużo słów z różnych stron, od bardzo ważnych postaci polityki międzynarodowej, takich słów wspierających Polskę, a co z decyzjami konkretniejszymi, bo eksperci apelują o to, by podejmować konkretne decyzje, nie tylko mówić o tym, jak bardzo Polskę się wspiera. Są konkretne decyzje. Zacznijmy od Holendrów, którzy poinformowali o przeniesieniu do Polski systemów Patriot NASAMS oraz tych antydronowych. Do Polski ma też przyjechać 300 holenderskich żołnierzy. Tak zadeklarowaną pomoc w Amsterdamie ocenił w Polskim Radiu pułkownik rezerwy doktor habilitowany Adam Radomski, profesor Lotniczej Akademii Wojskowej z Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego. Bardzo dobre posunięcie. Systemy głównie antydronowe, bo systemy Patriot, tak prawdę mówiąc, są zbyt kosztowne, bo według moich szacunków to jest jedna rakieta systemu Patriot, to jest około $2 milionów, może nawet i więcej. Zależy jeszcze od jakiego systemu, czy PAK-2, czy PAK-3. To są też drogie środki i tak prawdę mówiąc, systemy Patriot nie są przeznaczone z punktu widzenia do zwalczania tego typu obiektów. Tak. Tutaj stawiałbym na wykorzystanie tanich środków, tak jak to robią Ukraińcy. Tanich środków, które po prostu koszt-efekt będzie porównywalny, jeżeli chodzi o działanie. Tutaj jeszcze jeden cytat z TVN24 szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły. Podkreślam, choćby ta rakieta kosztowała $100 milionów, to jeśli uznamy, że obiekt do zestrzelania zagraża życiu, zagraża miastu, zagraża miejscowości, to palec pilotowi nie drgnie w momencie, kiedy ją odpali. Także inni sojusznicy decydują się na wsparcie. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że Republika Czeska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Finowie zadeklarowali pomoc. Jeżeli chodzi o Czechów, to jest to konkretna pomoc. Republika Czeska jest gotowa wysłać do Polski jednostkę śmigłowców specjalnych z trzema specjalnie zmodyfikowanymi śmigłowcami Mi-171S. One miałyby się pojawić w Polsce w ciągu najbliższych dni, tak poinformował premier Republiki Czeskiej. Jeśli chodzi o Szwecję, to minister obrony Szwecji poinformował o pilnym wysłaniu kolejnego wsparcia do Polski, w tym środków obrony przeciwlotniczej i samolotów. To też przekazał na antenie TVN24 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Inaczej wygląda kwestia wsparcia zadeklarowana przez Wielką Brytanię, bo tutaj konkretów ze świecą szukać. Posłuchajmy minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. As your NATO ally. Jako wasz sojusznik w NATO będziemy was wspierać, drodzy polscy przyjaciele. Jako wasz sojusznik w NATO dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo waszym obywatelom. Po dzisiejszych rozmowach zwróciłem się do brytyjskich sił zbrojnych z prośbą o rozważenie możliwości wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską. Brytyjczycy na razie rozważają. Tak, bardziej konkretna jest Ukraina, oferuje pomoc w ulepszeniu systemu ostrzegania. Paweł Turski o poranku w Trójce, ale Paweł powróci jeszcze w codzienniku, oczywiście około 8.50. I ten codziennik, Pawle, przypomnijmy, jutro pojawi się w podcastach, także cały nasz tydzień w jednym pliku. Dokładnie, jeszcze w dłuższej, takiej szerszej wersji, więc zachęcamy do wchodzenia na stronę podcastypolskieradio.pl. Conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. For the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Soft and pokey, you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. F the people, read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Tanita Tikeram i Twist in My Sobriety w Trójce. Wspominaliśmy już o rosyjskiej dezinformacji z Pawłem Turskim. No, to była wczoraj zmasowana akcja. Zapewne i państwo widzieli, co się działo, przeglądając media społecznościowe. Więcej na ten temat już teraz w cyklu Piotra Łodeja. Za 9 minut siódma. News albo fake news. Rosyjskie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez ostatnią dobę wywołuje ogromne emocje i w internecie pojawia się mnóstwo spekulacji i analiz, których wiarygodność jest, no, bardzo różna. I na ten temat do rozmowy zaprosiłem Jarosława Wolskiego, politologa, publicystę, eksperta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Rosja za pomocą dronów naruszyła polską przestrzeń powietrzną i oczywiście to nie pozostało bez reakcji w sieci. Na podstawie tego, co od kilkunastu godzin wyraźnie widać w informacjach, pana zdaniem takie prowokacje to doskonałe paliwo w internetowej wojnie informacyjnej? Tak, oczywiście. Rosja bazuje na tego typu wydarzeniach, nieważne czy to są katastrofy naturalne, na przykład tragiczna powódź w Kotlinie Kłodzkiej, czy też zdarzenia, które sama Rosja wywołała, czyli całkowicie celowe wtargnięcie dronów w przestrzeń powietrzną Polski. Zawsze Rosja wykorzystuje tego typu wydarzenia do polaryzacji Polaków, do podkopywania zaufania do sił zbrojnych RP, do instytucji i organów państwa, niezależnie czy to jest PO czy PiS. Rosjanie starają się realizować swoje zaplanowane i od wielu lat wykonywane działania względem umysłów Polek i Polaków. Od pierwszych minut tej prowokacji Rosjanie są bardzo aktywni w sieci. Co pojawiło się w internecie? Na co szczególnie zwrócił pan uwagę? Było kilka takich głównych rosyjskich osi narracyjnych. Pierwszą oczywiście jest próba zrzucenia winy na Ukraińców. Jest próba twierdzenia, że to były ukraińskie drony i że wina leży po stronie ukraińskiej, czy jest to próba antagonizacji Polaków i Ukraińców. Drugą z kolei osią narracyjną rosyjską jest wypieranie tego, że były to rosyjskie drony. Jest próba za wszelką cenę podważania tych dowodów, które w tej chwili już zostały zebrane, a które niezbicie wskazują na to, że były to maszyny wyprodukowane w Rosji, a wypuszczone z terytorium i Rosji, i Białorusi. Ostatnią taką osią narracyjną jest oczywiście próba budowania narracji, że Polska jest słaba, że Polska nie potrafi się obronić i że Rosjanie dronami są w stanie łatwo osiągnąć wszystkie cele na terytorium kraju. Zauważyłem, że uaktywniły się profile społecznościowe z dezinformującym przekazem, że oto widać filmiki czy zdjęcia polskich miast, które zostały zaatakowane, płoną drony, które spadły. To wprost pana zdaniem atak dezinformacyjny na Polskę? Tak, trzeba pamiętać o tym, że Rosja ma naraz dość szerokie spektrum działań. Najważniejsze i prowadzone od lat jest tak zwana wojna kognitywna, czyli sposób zmiany nie tyle tego, co myślą Polacy, tylko w jaki sposób myślą. Chodzi tu przede wszystkim o podkopania zaufania do organów państwa. Chodzi o to, żeby Polacy nie chcieli w razie wojny walczyć za Polskę. Natomiast oprócz takich długofalowo realizowanych celów, Rosjanie doraźnie starają się wzbudzać panikę, rozwadniać dość jasny i klarowny obraz, wszak były to po prostu rosyjskie środki napadu powietrznego, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną. Jarosław Wolski, politolog, publicysta, ekspert Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dalsza część naszej rozmowy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. To promocja. Dzisiaj czwartek. Czyli już weekend w zasadzie. Mimo wszystko poczekajmy do piątku. Bo w piątek będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki. Od 6 do 9. Poprowadzę ja i to będą 3 godziny pełne niespodzianek. A ja poprowadzę Zapraszamy do Trójki po południu od 16 do 19. W tej audycji, uwaga, ostatnia, 3 godzina, wyjątkowa, improwizowana, niemożliwa, dostępna na antenie i na kanale YouTube Trójki. A w tej godzinie? Spotkamy naszych profesjonalnych i bardzo dowcipnych dziennikarzy, omówimy wydarzenia tygodnia i każdy z nas poleci coś na weekend. Tego się już nie mogę doczekać. Ja też. Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you.